سورت یونس شروع کرتے ہیں. آیات پہ جانے سے پہلے چند باتیں سورت کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت یونس مکی سورت ہے, 11 رکوع اور 109 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 10 نمبر کی سورت ہے, جبکہ مکی سورتوں میں اس کا نمبر 51 ہے. 1861 کلمات اور 7733 حروف ہیں. 7733. سورت کا نام سورت یونس حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے نسبت کیا گیا. ویسے تو بہت جگہ اور بھی ذکر آتا ہے, لیکن بعض سورتوں پہ محض علامت کے طور پر نام رکھے جاتے ہیں. اس سورت میں قوم یونس کی ایک خاص بات کا ذکر ہے جو کسی اور قوم میں نہیں ہوئی تھی, اسی نسبت سے غالباً اس کو سورہ یونس کہا گیا. آیت نمبر 98 میں ان کا ذکر آئے گا. یہ سورت بنی اسرائیل سورت کے بعد نازل ہوئی. سبع طوال سورتوں میں سے ایک سورت ہے, یعنی طویل سورتیں جو سات ہیں انہی میں سے یہ سورت ہے. اور اس کا دور مکہ کا آخری دور دکھتا ہے. چند آیتیں اس میں بعض لوگوں کے مطابق مدنی ہیں, اور باقی سورت جو ہے وہ ساری مکی سورت ہے. اس کا شان نزول لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے آخری دن ہیں, کہ جب کھل کے شدت تھی اور مزاحمت تھی, تکلیفیں دی جا رہی تھیں. اور اس سورت کا انداز آپ دیکھیں گے بہت قطعی قسم کا ہے. حجت تمام کی جا رہی ہے کہ دیکھو جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے اور تم نہ مانو. اگر آپ دیکھیں تو اس سورت کے اندر جتنے مضامین ہیں اس میں دعوت کا رنگ غالب ہے. تبلیغ کے نتائج میں جو آپ کو مشکلات پیش ہو رہی تھیں اس پہ بات کی گئی, توحید کے دلائل دیے گئے, اور عمومی موضوع توحید کی دعوت ہی ہے پوری سورت کا. کبھی آخرت کے ذکر کر کے لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کی گئی, اور رسول پر ایمان, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلق باللہ, تعلق بالرسول اور عقیدہ آخرت. اور اس میں خاص طور پہ اس میں قضاء و قدر یعنی تقدیر کے موضوع پہ بات ہوتی ہے. بعض دفعہ بعض مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ ان غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جا رہا ہے جو لوگوں کی آخرت کے متعلق تھیں. پھر کچھ شبہات اور اعتراضات کا جواب ملے گا جو اللہ کے نبی کے پیغام پر لوگوں کے دلوں میں تھے, اور لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے. دنیا اور آخرت کا تقابل آپ بہت خوبصورت طرح سے پائیں گے ان آیتوں اس سورت کی آیتوں میں. پھر اس میں انبیاء کرام میں حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کا قصہ ذرا تفصیل سے ہے. اصل میں مکہ والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آج تم اس نبی کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو, ایسا ہی معاملہ حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قومیں کر چکیں, جو ان کا انجام ہوا وہ تمہارا بھی ہوگا. پھر دوسرا اس میں یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آج تم اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو بے بس اور کمزور پاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بات ہمیشہ رہے گی, کیونکہ ان کے پیچھے وہی ذات کھڑی ہے, وہی ذات موجود ہے جو موسیٰ اور ہارون کے پیچھے تھی, اور جس نے ان حالات میں ان کو لوگوں کی غلط چیزوں سے بچایا. پھر اس طرح تیسری چیز جس پہ توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں سنبھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. اگر آج تم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو جس طرح فرعون کی پکڑ ہوئی, آخری لمحے پر توبہ کی قبول نہ ہوئی تو کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو. اور چوتھی بات جو اس صورت میں مکہ والوں کے سامنے رکھی گئی انبیاء کرام کے تذکروں کے ذریعے سے, وہ کیا تھی کہ تم آج اگر مخالف ماحول اور نبی کے ساتھ ایسے حالات کو دیکھتے ہو کہ بظاہر لگتا ہے کہ ان کی بات نہیں چلے گی لیکن درست نہیں, وہ لوگ جو ایسے شدت کے حالات میں بھی اللہ کے دین کے کام پہ جمے رہتے ہیں, ان کو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے. تو شروع کرتے ہیں سورت کو, سورت یونس. اور یہاں ایک بڑا خوبصورت سلسلہ کلام, سلسلہ ترتیب بھی شروع ہو رہا ہے. اگر آپ کی نگاہ اگلی سورتوں پہ گئی ہو, یہ سورہ یونس ہے, اس کے بعد اگلی سورت سورت ہود آئے گی, اور اس کے بعد اگلی سورت سورت یوسف ہے. پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے سورت ابراہیم. تو انبیاء کرام کے نام پر سورتوں کا یہ ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ اور یہ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تو ہم سے ان کا حق ادا کروا دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. حروف مقطعات ہیں الف لام را, یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. سورت کا آغاز ہی آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ جیسے سورت بقرہ کا آغاز ہوا. وہاں کیا تھا؟ الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں کیا آ گیا؟ الف لام را, وہی حروف مقطعات جو پیچھے بھی گزر چکی بات کہ یہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس دور کا ایک رواج بھی تھا اور مکہ والوں کو بے بس کرنا بھی مراد تھا کہ جس کلام کو تم جھٹلاتے ہو تم اس کے ایک ایک لفظ کو بھی اس کا معنی نہیں جانتے. تل کا لفظ استعمال ہوا, یہ اسم اشارہ ہے مفرد مؤنث اور اشارہ بعید ہے. ذالکا کی طرح جیسے پہلے ذالکا گزرا نا وہ مذکر تھا, یہاں چونکہ آگے آیات لفظ آ رہا ہے اس لیے ذالکا کی بجائے تل کا آیا. وہاں قرآن تھا جو مذکر تھا تو ذالکا آیا. عربی کا ایک اصول یاد رکھیے گا کہ دور کے اسم کو جب قریب کی نسبت سے پکاریں تو اس میں تعظیم ہوتی ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ آیتیں ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اصل میں تو کہنا یہ تھا یہ, لیکن وہ کہہ دیا تو یہ اس کی تعظیم کے لیے. تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ, یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. حکیم کا لفظ یہاں جو استعمال ہوا تو یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوگا. قرآن پاک میں ایک لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ کئی طرح سے ہوتا ہے. حکیم یعنی کتاب, قرآن مجید کی صفت کے طور پر استعمال ہوا کہ یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسرا معنی بھی لکھیے, المحکم. المحکم یعنی حلال اور حرام, اور حدود و احکام میں محکم ہے, مضبوط ہے. دوسرا معنی کیا ہوا؟ کہ یہ اس کتاب کے اندر جو حکم آئے ہیں, جو حدود اور احکامات بیان کیے گئے, وہ بڑے محکم ہیں, مضبوط حکم ہے اس کتاب میں. تیسرا, حکیم بمانی حاکم. حکیم بمانی حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب. اور اس کی دلیل میں آپ سورت بقرہ کی آیت 23 کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ یہ کتاب ہر دور میں جہاں کوئی اختلاف ہوگا اس میں اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. چوتھا معنی ہے حکیم بمانی محکوم فی. محکوم فی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. اگر یہ ساری ڈسکرپشن مشکل بھی لگے تو بس سمجھنے کے لیے اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ کتاب خود بھی حکمتوں والی ہے, یہ کتاب لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی کرتی ہے, اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ حکمت والے کی طرف سے نازل کردہ, مضبوط ہے. سورت فصلت یعنی سورت سجدہ میں بھی اسی طرح کی بات آتی ہے کہ الف لام را کتاب حکمت آیاتہ, یعنی یہ کوئی کمزور چیز نہیں ہے, یہ بڑی مضبوط چیز ہے. تم ایسے ہی مت سوچو کہ تم اس کو دیکھو. بعض کہتے ہیں کہ یہاں حکیم بمانی غیر منسوخ, یعنی یہ جم چکی ہیں, اب یہ آیتیں کبھی منسوخ نہیں ہوں گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ الکتاب سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ سورت یونس بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب بھی کسی سورت کے آغاز میں کتاب کا لفظ آتا ہے تو وہ عموماً وہ سورت سے بھی متعلق ہے. یہ وہی اصول ہے جس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے, جز بول کر کل مراد لینا اور کل بول کر جز مراد لینا. بڑی مشکل باتیں ہو گئیں شروع میں ہی, لیکن آپ کے اور میرے لیے یہ بات بہت خوب تسلی کی ہے کہ ہم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ کوئی کھیل نہیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ نے اس میں کسی غلط کام کا حکم نہیں دیا. اس میں کوئی اختلافی روایت نہیں ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ آیت کتاب میں حکم دیا گیا انصاف اور بھلائی کرنے کا، قرابتداروں کو دینے اور بے حیائی برے کام اور زیادتی سے باز رہنے کا، اور فرما برداروں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے دوزخ کا، اس لیے اس کو فیصلہ کرنے والی کتاب بھی کہا گیا۔ اس لیے آگے فرمایا کہ اب کتاب کی خوبی تو ہو گئی، لیکن جس کی طرف کتاب آئی اس کی ذات میں شک کرتے ہو تو یاد رکھو، کیا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پہ بہت تعجب ہوا، یہ بات بڑی عجیب لگی، کیا ان اوہینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیج دی۔ رجل سے مراد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آ حمزہ ہے استفہام استفہام انکار کے لیے، سوال کے لیے بھی ہوتا ہے اور انکار کے لیے بھی، یعنی کیا لوگوں کو، الناس سے یہاں مراد ہے مکہ والے، عجب کہتے ہیں ایسی حیرت جس کی وجہ معلوم نہ ہو، کیا لوگوں کو اس بات پہ شک ہے کہ ہم نے ان کی طرف ایک رسول کو بھیجا، انہی جیسا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، انسان تھا، اور اس کے پاس وحی آ گئی۔ یہ بات لوگوں کو عجیب کیوں لگی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بات موجود نہیں تھی، اور جس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس دور میں جو بادشاہ یا بڑے لوگ تھے ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہی زبان اختیار کرتے تھے جس کو مخاطب جانتے، تحریر میں ہوں یا تقریر میں۔ قاصد کو بھی اسی لیے بھیجا جاتا تھا کہ جو ان لوگوں کی زبان سمجھتا ہو وہی بات بیان کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے انسانوں کی طرف ایک انسان کو نبی بنا کے بھیج دیا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایک رجل ہے، ایک شخص، ایک معمولی انسان جو دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت بڑا نہیں تھا، اس کو رسول بنا دیا، تو تمہیں اس پہ حیرت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو دیہاتوں میں رہنے والے اور جنگلوں میں رہنے والوں کے لیے بھی حجت بنانا ہے، تو لہٰذا تم یہ مت سوچو کہ اللہ کے نبی عام انسان کیوں ہیں، یہ بڑے ہوتے۔ مکہ والے ایک اعتراض کرتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ کہا کرتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمیوں پہ، اور بستیوں سے مراد مکہ اور طائف لیتے تھے۔ مقصد تھا ان کا ولید بن مغیرہ، مکی تھے یہ، اور مسعود بن عمر ثقفی، یہ طائف سے رہتے تھے، یہ اس دور کے دو بڑے لیڈر تھے، ان لیڈز میں سے تھے۔ کہتے تھے اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو اللہ نے ان دو کو کیوں نہیں چنا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اہم یکسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت اور رسالت کو خود بانٹنا چاہتے ہیں کہ جس کو یہ چاہیں اس کو دے دیں، جس کو یہ نہ دینا چاہیں اس کو نہ دیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی نگاہوں میں اس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ دیکھو کہ آیا کیوں، مقصد کیا تھا؟ انانذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائے۔ یہاں الناس سے مراد پھر پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، نوٹ کیجئے گا یہ فرق، پہلا الناس کون تھے؟ مکہ والے، لیکن دوسرا الناس دنیا والے، سب کو ڈرائے جہاں تک بات پہنچے۔ اور آپ نے اس کی کوشش بھی کی، ایک توبیخ کا انداز ہے کہ دیکھو تم نہیں مانتے اس کو کہ صرف اس لیے کہ یہ انسان کیوں ہے اور عام کیوں ہے، تو یہ تو قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، اور کس لیے آیا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دے دو۔ ڈراوا سب کے لیے ہے، خوشخبری صرف ایمان والوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان جو ایمان لے آتے ہیں وہی خوشخبریوں کو کے مستحق ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے اونچے مقام ہیں۔ یہ قدم صدقین کیا ہے؟ اس کی کئی تفاسیر کی گئیں، آپ کے سامنے رکھوں گی، اور بڑی پیاری آیت ہے یہ اس صورت کی۔ نام لیے بغیر اگر نام بول دوں تو آپ اس طرح زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہلکا محسوس کرتے ہوں گے۔ ایک تفسیر قدم صدقی سے کیا ہے کہ صدق کا مقام جس میں نہ کوئی زوال ہے، نہ دشواری اور نہ تکلیف، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پہ لے جائے گا جس میں کبھی زوال نہیں ہوگا، سچی ناموری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، لسان صدق فی الآخرین، کہ اللہ میرے بعد والوں کے اندر میرا ذکر خیر قائم رکھنا، یہی مراد ہے. اسی طرح قدم صدق سے مراد ہے اونچا مرتبہ. قدم کہتے ہیں مرتبے کو، اور صدق کہتے ہیں سچائی، خیر، خلوص اور فضیلت. تو قدم صدق کا مطلب کیا ہوا؟ بلند مرتبہ، اجر، اچھا اجر یعنی، اور وہ اعمال صالحہ جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے. اسی طرح اس سے مراد وہ مقام بھی لیا گیا، وہ مرتبے جس کی طرف اہل ایمان بڑھ رہے ہیں، جہاں ان کا قیام ہوگا. یہاں مرتبے کو قدم سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ آگے بڑھنے اور قیام کرنے کا ذریعہ قدم ہی ہوتا ہے. آسان نہ لگے، مشکل بھی لگے تو بھی نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا. سبب کیا ہے کہ آپ چلتے ہیں، اس کا مسبب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. جیسے نعمت کو ہاتھ کہا جاتا ہے نا، کیونکہ نعمت کی عطا ہاتھ کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں محنت کرتے تھے، قدم ان کے نکلتے تھے اللہ کے راستوں میں، یہ قدم ان کو اس اونچے مقام پر پہنچا دیں گے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت اور شرف دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو جنت دے گا. اسی طرح قدم صدق سے مراد اللہ کے ہاں وہ اونچا درجہ اور وہ مقام ہے جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کے نتیجے میں ملے گا. ابن عباس اور دہاک یہی تفسیر کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ قدم وہ اعمال ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیے ہوں گے اور ان کو ان کا اچھا بدلہ ملے گا. اور دہاک کہتے ہیں قدم صدق یعنی سچائی کا ثواب. ایک تفسیر ہے قدم صدق سے مراد وہ نیک عمل ہے جو اہل ایمان نے مرنے سے پہلے کیے ہوں گے، یعنی اپنی زندگی میں کیے ہوئے عمل. اور بشارت کس چیز کی ہے؟ بشر وہ عمل جو مرنے سے پہلے کیے ہوں گے اور اس کو اللہ کے پاس پہنچیں ملیں گے. اسی طرح ایک تفسیر کیا ہے کہ جس شخص کو اسلام میں سبقت مل گئی، یعنی اس کے قدم حاصل ہو گئے، اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ درجے دے گا. اسی طرح ایک تفسیر قدم اور صدقین کی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی، یہ سعادت ہے اللہ کے نبی کی. سارے معنوں کو جمع کریں، جو جتنا کرے گا اتنا بھرے گا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی سچائی اندر لاتے رہیں گے اتنا ہی درجے بلند ہوں گے. ایسی جیسے سٹیٹس کے معنوں میں رینک، اللہ بلند رینک دے گا، آپ کو وی آئی پی لانچ میں کر دے گا، آپ کو اعلیٰ درجوں پہ لے جائے گا. آپ اپنے اندر سچائی بڑھاتے جائیں، آپ کے قدم اللہ کے راستے پہ چلتے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں آپ کے مقام اور مرتبے بڑھتے جائیں گے. یہاں وہ روایت بھی یاد آ گئی کہ ایک شخص جو دنیا میں لوگوں کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، رشتہ مانگے تو کوئی اس کو رشتہ نہ دے، کوئی دعوت کرے تو اس کو نہ بلائے، یہ لوگوں کی دعوت کرے تو لوگ اس کی طرف نہ آئے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم بھی کھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا، چھوٹ نہیں کرے گا اس کی بات کو. اصل مقام بندے کا رب کی نگاہوں میں ہے، اور وہ کس کو دیکھتا ہے؟ اس کے اوپر وہ صحیح روایت کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سچائی بھر دے. اسی طرح سچائی کی اور بھی باتیں ہوئیں. سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیں گے مقعد صدقن عند ملیکن، مقعد صدقن کی بات ہے. پھر اسی طرح سورت ایک دو جگہ آتا ہے مقعد صدقن عند ملیکن مقتدر. تو یہ سچائی کی باتیں ہر جگہ آئیں گی، اور آپ دیکھیں کہ اصل قیمت بندے کی سچائی کے ساتھ ہے. ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں نا، وہ نیکیاں نہیں ہیں اگر اس کا اللہ کی نگاہوں میں کوئی مول اور کوئی قیمت نہیں ہے. پھر اس کے بعد توحید کے دلائل مقرر کیے. اس صورت کے بارے میں یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ لفظی تفسیروں سے زیادہ محسوس کرنے لی باتیں ہیں. اپنے عقیدے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان آیتوں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے والی آیتیں ہیں. یہ پہلے آیت میں آپ نے دیکھا قرآن پاک کی بات ہوئی, پھر اسی کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بات ہوئی, اور پھر آخر میں کوششوں کی بات ہوئی کہ جتنی سچی کوششیں ہوں گی اتنا مقام ہوگا, اور اب یہاں توحید کی بات ہے. تین آیتیں اگلی یعنی اس سے لے کے بلکہ چار آیتیں اکٹھی پڑھوں گی, ان چاروں میں توحید کے دلائل دیے گئے. کیا اِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خلق السماوات والارض فی ستت ایام, بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا. ثم استوی علی العرش, پھر وہ عرش پر قائم ہوا. کیا کرتا ہے وہاں؟ یدبر الامر, کاموں کی تدبیر کرتا ہے, معاملات کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کیا کہ پہلے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. کتنے دن میں پیدا کیا؟ چھ دن میں پیدا کیا. چھ دن میں کیوں پیدا کیا؟ وہ تو کن سے بھی پیدا کر سکتا تھا. اس کی وجہ, پہلی بات اللہ عالم, اس نے ہمیں نہیں بتایا. دوسری وجہ, لوگوں کو تدریج سکھائی, آہستہ روی سکھائی امت کو. پھر کیا کر رہا ہے؟ ثم استوی علی العرش, عرش پہ مقرر ہوا. عرش کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی چیز. عرش بہت بڑی چیز ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا, پہاڑ, سمندر, دریا, ان سب سے بڑی چیز اللہ کی ذات ہے. وہاں قرار پکڑا, یعنی دنیا بنائی بھی خود اور اپنے معاملات کو وہاں سے پیش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی وہ خوبیاں یا وہ باتیں جن کا غیب سے تعلق ہے, اس کے معاملے میں ہمیں تاویل نہیں کرنی. جو لفظ آ گیا اس کو ویسے کا ویسے رکھ دیں. اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کیفیت پیش کریں, کیسے بیٹھا ہے, کیا ہے. امام مالک کا وہ سوال اور جواب یاد رکھیے جو کسی نے ان سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہے, تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اس پہ ایمان ہے ہمارا, کیفیت اس کی مجہول ہے, ہمیں نہیں پتہ کیسے بیٹھا ہے. اور اگر اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو یہ بدعت ہے. ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے, یہ متشبہات میں آتی ہیں. اور جتنے بھی لوگ دین سے یا اسلام سے بھٹکے, اس میں اکثر جو تھے وہ ایسی متشبہات جو ہیں ان کے اوپر غور کرنے سے آئے. زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بات کیا جائے, تقدیر پہ بات کی جائے. تو لہٰذا استوا معلوم لیکن کیفیت مجہول, اور سوال کرنا یا اس کے بارے میں پوچھنا یہ بدعت ہے. ہمارے اسلاف اللہ کی ذات کے بارے میں بات کو اتنا ہی سنتے تھے, فوراً مان لیتے تھے جتنا بیان کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش میں ہونے اور وہاں سے نیچے آنے کی روایات ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر اپنے آسمان میں ہے, وہ جیسا چاہتا ہے اپنی مخلوق کے قریب بھی ہوتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اترتا بھی ہے. کیونکہ روایت میں ملتا ہے نا کہ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیچے اترتا ہے. تو عرش پہ موجود ہے لیکن نیچے آنا چاہے تو آ سکتا ہے اور آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسے ہے وہاں ویسے ہی ہم اس کو مانتے ہیں, اس بات سے بحث کیے بغیر کہ وہ وہاں کس کیفیت میں اور کس طریقے سے اس کا وہاں معاملہ موجود ہے. پھر کیا کہا؟ یدبر الامر, کاموں کی تعبیر بھی کرتا ہے. اس ایک ٹکڑے میں بہت بڑی حقیقت کھول دی ان لوگوں کی کہ جو کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بزرگ بھی معاون ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے بنا تو سب کچھ خود دیا لیکن اب اس کے کاموں کو چلانے میں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. تو کہا غلط ہے, جس نے پیدا کیا جو خالق ہے مدبر بھی وہی ہے سارے کاموں کی. اب یہ الامر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کام, ہم کب جائیں گے, کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کون جیے گا, کون مرے گا. ایک ایک چیز کے حکم وہاں سے آتے ہیں, تدبیر کرتا ہے اور وہاں سے لوگوں کے معاملات کو چیک کرتا ہے. لہٰذا ما من شفیعن اللہ من بعد اذنہ, کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والا ہی نہیں. اصل میں مشرکین اور کفار کو مخاطب کیا گیا اس میں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ بت ان جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑائیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا سفارش اسی کی ہوگی جس کو اللہ چاہیں گے سورة الانبیاء 28 میں بھی آتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَدَى اور وہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر جن کو وہ چاہے گا اور اسی طرح سورة نجم آئے 36 میں بھی آتا ہے لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْدَى تو ان کی سفارش کچھ نہیں جو بت ہیں اصل یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے اور آپ دیکھئے کہ سفارش کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا پیچھے بھی مکہ والوں کا ایک اصول تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں ہوئی جس نے یہ کہا کہ اگر قیامت کا دن ہوا بھی یعنی اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو لات اور عزہ میری شفاعت کریں گے یہ دو بت تھے عورت کی شکل کے جن کی پوجا کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب کدھر جا رہے ہو اتنا پیارا یہ انداز لگتا ہے نا ذالکم کدھر بھٹک رہے ہو بھئی ادھر منہ کرو یہ ہے اللہ کی ذات یہ بت نہیں ہے فلاں فلاں نہیں ہے یہ ہے رب تمہارا یہ اللہ بھی وہی ہے جو رب ہے اس سے پتہ چل جائے کہ الوہیت اور ربوبیت دونوں ایک ہی رب کی شان ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ الہ کسی اور کو مانے اور رب کسی اور کو مانے کرو کیا فعبدو پس تم اس کی عبادت کرو جو نفع نقصان نہیں دے سکتے ان کے پیچھے کیوں پھرتے ہو جس کے ہاتھ میں سارے نظام ہیں اس کی عبادت کرو افلا تذکرون کیا تم نہیں سمجھتے تم کیا نہیں لوٹ کے جانا چاہتے اس کی طرف نصیحت نہیں پانا چاہتے ساری چیزیں تو اسی کی طرف جا رہی ہیں پھر تم کیوں نصیحت نہیں پاتے